चिंतन सदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 2 मार्च 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे ढाले गांव में हुआ। राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री प्राणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् कृष्णात्मे हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। एक वास्तविक साधना है उसको ये दबाता रहता है, ढकता रहता है उसको अनजान बने में, कुछ जानकर नहीं है। जैसे है कि मैं सदा ही बना रहूं, कभी मरू नहीं, ये इच्छा तत्व की है और मेरे अज्ञता नहीं है, अनजान नहीं रहूं, मैं जानकार हो जाऊं, ये तत्व की इच्छा है। और सुख इतना हो, आनंद इतना हो, जो दुख वही नहीं सदा ही सुखी रह जाऊं, ये इच्छा वास्तविक इसकी है। और मैं पराधीन न रहूं, सदा स्वाधीन हो जाऊं, किसी को गुलामी न करनी पड़े, ये तत्व की इच्छा है। और इस इच्छा को वो सांप जानता नहीं और इन्हें पूरी करने की बात को जानता नहीं, जानता नहीं, ये इतना दोष नहीं है, जानना चाहता नहीं, ये बड़ी दुख की बात है। क्या करें, मैं निरंतर रह सकता हूँ, कैसे रह सकता हूँ ऐसी जिज्ञासा ही नहीं करता, और कोई बतावे तो उसकी परवाह ही नहीं करता, उसकी अवहेलना कर देता है, तिरस्कार करता है, अपमान करता है। जानकारी की असली बात बताई जाए तो वो ख्याल नहीं करता। मेरी एक धारणा है, आप लोगों में वो ज्ञान नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। आप लोगों में वो समझ नहीं है, ऐसा मेरी जस्ती नहीं है। आप में समझ है, तो उस समझ का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, जहाँ लगाना चाहिए वहां लगाते नहीं है और लगाना चाहते नहीं है, अपना पुराना धर रहा है वैसे ही करना चाहते, सावधान नहीं होना चाहते कि सावचेत हो जाए। हम बातें इतने सुनते हैं तो क्या बात है, ऐसे सावधान होना भी नहीं चाहते। कोई बता दे तो उसके तुम ख्याल नहीं करते, आदर नहीं करते। तो आप सब अयोग्य नहीं है, आप अपात्र नहीं है, आप पारमार्थिक विषय में कमजोर नहीं है, अयोग्य नहीं है, अनुविचारी नहीं है, परंतु उस विषय में आप ख्याल नहीं करते। कई थोड़ा ख्याल करते तो कहते हमारे को नहीं मिला, ये तो कोई तुझे मिलेगा, तो साधु मिलेगा, कोई महात्मा को मिलेगा, हमारे को मिलेगा नहीं, युग निराश हो जाते हैं। हम इसमें पात्र नहीं है, मुझे लायक नहीं है, वो छोड़ देते हैं, मानते नहीं है, ये दशा हो रही है। आप कृपानाथ, आप अगर विचार करो आपको वो चीज मिल सकती है, और वो चीज है, क्योंकि भूख लगती है तो कोई ना कोई खाद्य पदार्थ है, नहीं तो भूख क्यों लगती है। प्यास लगती है तो पीने का कोई पदार्थ है। ऐसी आवश्यकता दिखती है, जाड़ा लगता है तो ढूंढने के लिए कोई है। हम रक्षित होना चाहते हैं तो सुरक्षा करने वाला कोई है, रक्षक सामग्री है, नहीं तो हमारी कैसे इच्छा होती है। इस तरह से आप ख्याल कम करते हैं। दूसरी बात, आप अपने से बड़े हैं, बलवान हैं, उनसे आप जानने की और रक्षा पाने की इच्छा करते हैं, परंतु आप जिनसे बलवान हैं उसकी रक्षा नहीं करते, उनका विनाश कर देते हैं। कमजोर है उसको और कमजोर कर देते हैं। अपने चाहते हैं कि मेरे कमजोर की सहायता करे, तो अपने ज्ञान का निरादर है आपके। अगर आप बलवान से अपनी रक्षा चाहते हो तो निर्बल की रक्षा आप करो, तब तो आप बलवान की रक्षा के पात्र हो सकते हो। अपने निर्बलों की रक्षा आप नहीं करो और बलवान से करो हमें रक्षा करें, क्या ईमानदारी है। ऐसे ही आप चाहते हो हमारे कोई न ठगे, परंतु आप ये चाहते हो हम न ठगे। हमारा मुनीम है हमारे साथ जो सच्चाई करे, राज के साथ बेईमानी करे, ये देखो आप बेतु की बात है, ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ ईमानदार रहे तो राज के लिए ईमानदार रहे, राज के लिए झूठी बही लिखाओ, झूठा काम करो, तो मेरे साथ भी सच्चाई करे, एक आशा रखो। और ये आशा रखनी वास्तव में न्याय नहीं। आप एक ठगने का उनको तरीका बता रहे हो कि इस तरह से करो, तो इसलिए आपके साथ करे वो, फिर आपको बहुत सुहाता नहीं। ये उलझन है। अगर आप सीधे सरल होकर के ये चाहोगे कि कोई नहीं ठगा जाए, किसी को धोखा नहीं दिया जाए, सबको ठीक भला किया जाए, तो बहुत जल्दी आपके उन्नति हो जाए, आध्यात्मिक बदलाव जरूर हो जाए। परंतु आप अपने ज्ञान का ही निरादर तिरस्कार कर रहे हैं, अपनी जानकारी का। शास्त्र ने कहा है श्रूयताम धर्म सर्वस्व, श्रुतिया से अवधार्यता, धर्म सर्वस्व सुन लो और सुन कर यह धारण करो। आत्मना प्रतिबोला नहीं परेशान न समाचरित, जो आप दूसरों से व्यवहार नहीं चाहते वो व्यवहार सुखात मत करो। शास्त्र पढ़ने की इतनी जरूरी नहीं है, व्यवहार में भी आप ये चोरी करो तो आपको अच्छी नहीं लगती तो आप भी चोरी मत करो, आपको धोखा दे तो आपको अच्छा नहीं लगता तो उनको भी धोखा मत दो, आपके साथ विश्वासघात करे तो आपको अच्छा नहीं लगता तो आप विश्वास मत करो। ये भगवान ज्ञान दे रहे हैं, ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, इस ज्ञान से कोई वंचित नहीं है। मनुष्य नहीं पशु पक्षियों में भी इसका असर है, इस ज्ञान का। हम जा रहे थे कोलाई से तो एक घास की टिकली ढेरी थी, उस ढेरी पर ग्रहण करते थे तो हमारे दूर होने की दुकान भागी पास घर पर असर पड़ा। कहीं कोई मालूम है कि यह न्याय नहीं है, घास करती हुई जंगल में घर भागती नहीं, हम वही है गये वही है। तो एक उनके मार पड़ी है आबाद भी है, और दूसरी ये समझती है कि कच्चा उधार खाना है ये ठीक नहीं है, डरती क्यों है। रावण भी डरता है सीता जी की चोरी करते समय, तो ये आपको चेतावनी हो रही है सबको, पर किसी को मानते नहीं है। इस तरह से सत्संगी बातें समझ में आती है पर मानते नहीं, हमारी योग्यता नहीं, हमारे से होगा नहीं। तारद्य तेल खर विघ्न भय नीचे नीचे दर्जे का आदमी है वो विघ्न हो जाएगा, इस भय से आरंभ ही नहीं करते। और प्रारंभ विघ्न देता विघ्नंत मध्या, मध्य दर्जे के पुरुष है आरंभ तो कर देते हैं पर विघ्न होता है तो छोड़ देते हैं। उत्तम पुरुष विघ्न ही पुनर्भि पुनः पुनर्भि अन्य माना, विघ्नों में चोट लगती रहे, प्रारंभ चोट में जाना न उत्तम काम है, उत्तम श्रेष्ठ काम है, विघ्न आते हैं छोड़ते नहीं है। काम ठीक है उनको छोड़े, रास्ता खराब हो तो छोड़े, तो उत्तम पुरुष है वो लगे रहते हैं तो वो विजय कर लेते हैं, उन्नति हो जाती है। विघ्न तो आते हैं, विघ्नों की क्या बात है, विघ्न तो आते रहते हैं। विघ्नों से आदमी के नुकसान नहीं होता है, विघ्न से आदमी के विकास होता है। आप समझते हैं विनाश होता है विकास होता है, विघ्न से सावचेती होती है, सावधानी आती है, गंभीर पड़ती है। आदमी को चोरी कर जाता है दूसरे सावधान हो जाते, इस तरह से विघ्नों से विकास होता है, नई चेतना आती है। जिसके विघ्न नहीं आए तो वो क्या उत्सव हुआ, अच्छे अच्छे संत हुए हैं, उनके जीवन में ऐसी आपत आई है तभी ऊंचे बड़े हैं। तो विघ्न आना कोई दोष नहीं है, जो पाप भी नहीं है, आपके पुरानी भूल है, उस भूल के लिए आई तो ये भूल न करे, ये चेताने के लिए आई है। और कष्ट पड़ने से सुधार होता है। एक बात आपने पूछूं, आप मन मन में समझ लेना, एक लड़का है 20-25 वर्ष का, एक लड़का है 20-25 दोनों, एक लड़के के तो 5-7 वर्ष को समझ में माँ बाप दादा से मर गए, अकेला रह गया, और वो 20-25 वर्ष का बड़ा, और एक के बाप बैठे हैं, दादा भी बैठे हैं, और भाई भी बड़े बैठे हैं, और वो 20-25 वर्ष का बढ़ गया, दोनों 20-25 वर्ष के हो गए। अब दोनों में होशियार कौन सा होगा, ये आप सोचो, कोई आपसे अपरिचित बात नहीं है। जैसे बाप दादा को पता, वो इतना होशियार नहीं होगा, और जिसके आश्रय पर समय माँ बाप मर गए, और पिछले जितने बड़े होशियार हो जाएगा, व्याप में व्यवहार में व्यापार में सब होशियार हो जाएगा। तो दुख पड़ने के बाद आदि का विकास होता है, विनाश नहीं होता है। परंतु आप दुख चाहते नहीं, दुख चाहना नहीं चाहिए, होगी दुख नहीं चाहना कभी किसी को करनी चाहिए नहीं, आप करते ही नहीं और नहीं करनी चाहिए। परंतु आ जाए दुख है वो सुख से बढ़िया है, जो आया हुआ है वो भगवान का भेजा हुआ है, और भगवान का विधान होता है हमारे मंगल के लिए होता है, हमारे कल्याण के लिए होता है, हमारी उन्नति के लिए होता है। वैद्य हमारा हितेशी है, वो कड़वी दवाई देता है तो कड़वी दवा हमारा मुंह खराब होने में थोड़ा होता है, बुखार तो आया हुआ है मुंह और कड़वा कर दिया, वो मतलब बुखार दूर होने के लिए देता है। ऐसे आपके जीवन में जो कड़वी दवा आती है, दुख आता है, आफत आ जाती है, उलझन आ जाती है, तो उलझन आपका विकास करने ही जाती है। पुराने पुराने पापों को तो नाश होता है, नया विकास दो लाभ होता है, उसे दो लाभ होता है। पुण्य पापों का नाश होता है, क्यों, जितना दुख भोग लोगे उतना पाप कट जाएगा, और आराम रहोगे तो जितना सुख भोग लोगे उतना पुण्य कट जाएगा, और अगर व्यथित हो जाएगी आप सोचो तो फायदा किसमें। ये बात बिल्कुल आपके समझ में, इधर ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते, ऐसे बीतने पर भी चेत नहीं करते, वही दुख आया तो कोई परवाह नहीं, कोई कोई लाभ है इसमें, ऐसा सोचते ही नहीं। मैं सोचना चाहिए ये जो नुकसान हुआ है हमारे मन के विरुद्ध घटना घटी है तो कोई न कोई भगवान की कृपा है इसमें। भगवान कोई कहते हैं निर्दयी है, दया ये नहीं करते, भगवान ऐसा नहीं करते। अरे निर्दयी हुई तो आपको दुख क्यों देते, दुख देने में कृपा है, सुख देने में दया है, सदुन एक ही, पर कृपा शब्द है कि वो सामर्थ्य दाता से बनता है, तो कृपा में समर्थ बनाते हैं, दया में आप लोग कृपा करते हैं, आराम देते हैं, पर कृपा में जितना समर्थ बनता है वो दया में समर्थ नहीं बनता है। तो है तो नहीं है कि कृपा दया पर्यायवाचक शब्द है, पर्यायवाचक होते हो भी अर्थ 5-7-10 हजार को इंद्रो मरुत्वान मगवा पाक शासन वृद्ध सर्वासना शीरपुर भूतपुर देव नाम देवता कई इंद्र गए, पर सब नाम अलग अलग होते हुए एक इंद्र के वाचक है, पर अर्थ एक नहीं है, सबका अर्थ अलग अलग है, अपना अपना नाम और एक अर्थ अलग रखता है, तो वो अलग अर्थ अलग है। ऐसे दया कृपा का भी अलग अर्थ है, तो ऐसे जो सुख आता है दुख आता है उस सुख दुख में आदमी सावधान रहे तो बहुत ज्यादा लाभ हो। तो सावधान क्या रहे कि सुखदायी परिस्थिति बने तो उपकार करना चाहिए, दूसरों का हित करना चाहिए। आपको भगवान ने धन दिया है, कोई आपको पद दिया है, कोई आपको अधिकार दिया है राज से समाज से किसी तरह से, तो उस अधिकार के द्वारा दूसरों का हित करना चाहिए, दूसरों को उपकार करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपका बल है तो रक्षा के लिए है। विद्या विवादाय धनन्मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीत वेदन ज्ञान आय दान आय संरक्षण आय। आपको विद्या प्राप्त हुई है तो विद्या है वो एक तो असज्जन के पास आती है, एक दुर्जन के पास विद्या तो पड़ जाए सब नहीं होता है। ऐसे बेटा तो भाई दूसरी जनता सज्जन के ही जन्मता है, विद्या दूसरी भी आ जाती है, सज्जन के भी आ जाती है, योग्यता दूसरी भी आ जाती है, सज्जनता भी आ जाती है, दूसरे सज्जनता है बम बना सलाखों का नाश कर एक साथ में वो उपकार कर देते उपचार कर दे। तो विवाद विद्या आएगी तो विवाद करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसी बात पूछे जरूर अपमान हो जाए दूसरे का, तिरस्कार करता है विद्या पढ़ करके। वो धन होता है तो घमंड करने के लिए मैं धनी हूँ मैं धन ये कुछ नहीं कर सकता ऐसा, तो धन में मद लगा जाता है और शक्ति तार तार दूसरे नाश करने के लिए। प्रभुति क्षया जग तो बेटा चलता क्षया प्रबंध शत्रु खराब स्वभाव वाले दोनों का नाश करने के लिए सामर्थ्य होते हैं, उनकी सामर्थ्य दूसरों का नाश करने के लिए होती है। और साधु सज्जना के पास आवे तो विद्या ज्ञान आए, जो विद्या आएगी अपने को ज्ञान प्राप्त करेगा, औरों को भी ज्ञान हो जाए, औरों को भी साफ देरी हो जाए साफ सेहत हो जाए और भी विद्वान बन जाए, वो विद्या आती विद्या देने के लिए आती। धन घमंड के लिए आता है परंतु सज्जन के पास आता है तो गरीबों की सेवा कैसे, गायों की सेवा कैसे, विधवा बहनों है उनकी सहायता कैसे हो, अब रोगी आदमी है उनकी सहायता कैसे हो, अंगहीन है अपाहिज है असमर्थ है उनकी सहायता कैसे लगाएगा, सुते ही लगा स्वाभाविक ही साधु स्वभाव है उसका। ऐसे शक्ति आवेगी रक्षा के लिए, पद मिलेगा तो अपनी उन्नति करने के लिए, दूसरों हित करने के लिए ऐसा लगेगा। तो ये सज्जनता दुर्जनता मनुष्य में रहती है, अब वो जैसी चीज मिले उनके अनुसार उपयोग करेगा। तो सत्संगी आदमी है उनके लिए ये बात बताता हूँ कि उनको सावधान रखनी चाहिए। आपके पास में कुछ भी अच्छाई आती है तो वो दूसरों के हित के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों से लोग आशा रखते हैं, क्योंकि ये सत्संग करने वाले हैं, भजन ध्यान करने वाले हैं, अच्छे सुसाइड जाने वाले हैं, तो आशा रखते हैं अच्छा पड़ेगी, और वो अच्छा पड़े आप नहीं होता तो उनके बड़ा धक्का लगता है। आशा भंग होती है ना, उम्मीद है उनकी उम्मीद भंग हो जाती है, धोखा होता है वो कष्ट उठाते हैं। इस वास्ते आप भाई बहन जितने सत्संग करने वाले हैं उनकी ये चाहिए कि सुख संपत्ति ज्यादा हो तो आराम दो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों की मदद करो। आप लोग विद्या है तो विद्या के द्वारा दूसरों का भला करो, दूसरों को भी बात बताओ, कोई आपको युक्ति मिली है कोई बढ़िया चीज मिली है तो और मुझे मार बड़ी का बांट खाना बैकुंठ जाना बांट खाना बैकुंठ जाना, इसलिए आपके पास जो कुछ मिला है वो मिला है वो दूसरों के हित करने के लिए, ये धार्मिक बना है। धर्मात्मा होगा ऐसा उसका आचरण होगा। और कई भाइयों ने समझ रखा है दान पूरी करेंगे धर्म करेंगे मन पैसा कमाने में खूब सुषण खूब छोड़ देंगे, कहते ये तो व्यवहार है, तो व्यवहार है, वो खाता अलग है, वो खाता अलग है, आप एक खाता दो नहीं है, आपके लिए दोनों आपके लिए है, ये नहीं है ऐसी बात। आप दान पूर्ण करके उतना लाभ नहीं ले सकते जितना उठ कबड़ बेईमानी कर ठगाई न करो तो लाभ होगा, उसे लाभ ज्यादा होगा, दान पूर्ण से तो लाभ नहीं होगा। तो आप सोचते ही विचार ही नहीं करते, ये तो व्यवहार है, ये तो करना ही पड़ता है, ये करना ही चाहिए, करना ही पड़ता है, गृहस्थी में बैठे गृहस्थ है तो गृहस्थों के लिए ठेका पाप करने का अन्याय करने का, ये कोई कहा है गृहस्थ बनाएंगे पाप कहा रुका ऐसा, तो ऐसा ऐसा आचरण आपका होना चाहिए, आपसे लोग उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं, सत्संग सुनेंगे उसे क्या आशा लगाई जाए, वो जानते ही नहीं बेचारे, पता ही नहीं है, तो आपको पता लगा तो आप में उनमें फर्क होना चाहिए ना, तो फर्क तो जब भी होगा तब आप तभी होगा जब आप आसन अच्छा करो तो सबके साथ में। उमा संत की ये बधाई मंद कर जो करे भलाई, तो संत की बधाई है तो संतों में ही बड़ा बने उस बार, तो ऐसा आप भी मंद कर देकर भलाई करो, तो किसी की बुराई न करे, भलाई करें अपने हो तो भलाई न करे तो कम से कम कम से कम कम से कम बुराई तो न करें, इतना तो होना चाहिए अपना, तो बुराई न करे, बुराई न करना भी बड़ा भारी उपकार है, बुराई करने से नुकसान बहुत है, बुराई न करने से बहुत लाभ है, भलाई करना है इतनी ऊंची दर्जे की चीज नहीं है, जितनी ऊंची चीज है बुराई न करना। अब मैंने कहा ना पाप से पैसा कमाया दान पुण्य में खर्च किया, दान पुण्य में उतना लाभ नहीं है जितना नुकसान बुराई में है, झूठ में उतने बुराई बहुत ज्यादा है, वो नुकसान ज्यादा है, किसी की सहायता कर दी तो सहायता की इतनी जरूरत नहीं थी, जितनी आपने ठगाई की वो अनुचित उसको दूर दिया कष्ट दिया तो उसका दोष ज्यादा लगेगा, तो बुराई से बचना है बढ़िया बात है, ये बात जल्दी समझ नहीं आती, भलाई करके हम भले बनेंगे ऐसा नहीं है, आप भले बनकर भलाई करोगे, भलाई कर क्रिया जो होती है वो कर्ता में से होती है, पहले कर्ता जैसा बनता है वैसे क्रिया बनती है, तो आप भले बन जाओगे बुरे नहीं बनोगे तो भले बनोगे, बुरा नहीं बने क्या करेगा, वो काम करेगा, करेगा तो भलाई करेगा नहीं तो कुछ नहीं करेगा, तो कुछ नहीं करने से नुकसान नहीं होगा और भलाई से फायदा होगा, पर बुरा ही करेगा वो तो आप ही बुरा बनेगा और औरों को बुरा करना पड़ेगा, औरों को दुख देना थोड़ा होता है आपका नुकसान ज्यादा होता है, जैसे चोर चोरी करता है तो हजार रुपये में चोरी करी तो हजार की सीमित चोरी हुई है, और चोर बन गया वो असीम हो गया, सदा के लिए चोर खुद बन गया, खुद अपने आप का बिगाड़ कर लिया, आप मैला बन गया, वो कितना नुकसान है, लाख करोड़ों करोड़ बार आप चोरी करो तो ही वो थोड़ी हुई है, नुकसान ज्यादा हुआ है, खुद चोर बन गया खुद वो कितना नुकसान हुआ, और चोरी के लिए उसने पाप करने पाप नष्ट हुए, उनके तो कोई कोई दाना खराब आ गया वो निकलने वाला निकल गया, वो तो हुआ है शुद्ध, आप बहुत विश्वास ज्यादा मात्रा में जब चोरी नहीं करेंगे ये भाव रहेगा तो आप शुद्ध रहोगे, देखो मूल तत्व बता मूल तत्व, मूल शुद्ध परमात्मा तो है ही, परमात्मा देखो ध्यान देगा परमात्मा करते हैं तो भला करते हैं पर बुरा नहीं करते, बुरा होता नहीं परमात्मा से, तो बुरा न करना परमात्मा से जुड़े हो जाएगा, वो रावण को मार दिया परंतु बैकुंठ भेजा, किसी रामायण में इस बात मैंने सुनी है, रावण मरता है तब कहता है राम जी आप समझते हो जीत मेरी हुई, आपकी जीत नहीं हुई जीत मेरी हुई है, कैसे कि मैं जीता रहा तब तक आप मेरे गांव में पैर नहीं रखना भैया, नहीं सकते मेरे गांव में, और आपके जीते जी आपके धाम में जा रहा हूँ। रोको, रोक रहे हो तुम, कैसे रोको? तो भगवान की बड़ा अर्थ होता नहीं, हित ही होता है। अब उसे भगवान भी अपने मन की बात न हो तो भगवान ने, भगवान ने दुख दे दिया। अरे भगवान ने कहा दुख है ही नहीं तुम्हारे, कहाँ उधार लाया कहने के लिए, कहाँ से लाया, है ही नहीं। आनंद स्वरूप है, आनंद के समुद्र है, दुख कहाँ से आवे, दे दिया मेरे को। अब देख क्या दिया, तेरे मन में चाह ना कर ली इस बात देख कि मैं बड़ा भागा हूँ, मेरे को दुख मिला, मैं बड़ा भागा हूँ। अब अगर दुख मिला गया भागा नहीं है, तेने शुक्र चाह न करी है, वो अभागा है। अब अगर तो मूल में मानता है परिणाम में भगा, क्योंकि ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो सहज सुख राशि होकर तुम जो अनुचित काम करते हो, सुख चाहते हो, ये गलती करते हो। तो सुख चाहते हो ये अभागा बना है आप में, दुख में तो अभागा नहीं, दुख में तो कृपा है भगवान ही, सुख चाहते हो जिसमें भगवान की कृपा हो रही है, तो अपनी गई मानी है। सुख चाहते हैं, सुख नहीं चाहना चाहिए, सुख खुश होगा, सर्वे भवन तो सुख, सब सुखी हो जाए, सबके साथ सुखी हो जाए, आप भी हो जाओ कोई परवाह नहीं, पर एकला सुख कैसे हो जाऊ मैं। पंचतंत्र में कथा आती है, चित्रकूट एक कपोतराज था, एक कपोतराज था, कबूतरों का राजा, तो उड़ता था वो, उड़ते उड़ते देखा चंद्र में चावल पड़े थे, तो दिखा दुखी तेज दुख पक्षी तेज होती है दृष्टि, चावल पड़े है अपना सूर्य बड़ा अच्छा है, तो क्यों ने कहा चावल ठीक नहीं है, यहाँ कोई मनुष्य नहीं, कोई घर नहीं, और नहीं घर होते चावल पड़ा है तो ये खतरे में चल जाए, कोई ना कोई ठीक नहीं है, जंगल में चावल पड़ा है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरा बोले तुम्हारे जैसे जो बैमी आदमी बोले दुख दुख पाते है, चावल पड़े हुए चावल खाने में पड़े बड़ी बढ़िया चीज है, तो नहीं ज्यादा नहीं क्या खाने में भूख लगी हुई थी, ज्यादा समझ दे तो चावल खाना बैठ गए दोनों, हाँ मैं नाम कहने वाले दोनों चूड़े लग गए, वहां तो जाल बिछाया हुआ, उस जाल में फंस गए, अब पैर उठे उठते नहीं, इतने वो दूर खड़ा था आदमी, वो भागा फिर पकड़ा सब जाल में, तो अब क्या करूं, तू ने ऐसे कर चित्र के बोल सुपड़ो, तू ने खा हम तो कहते थे खराब है, अरे लड़ो मत, तो एक साथ उड़ो, एक साथ नहीं मत लो, एक साथ उड़े वर्ष, एक साथ उड़ा जाल का चाल देर उसे, वो डोरी के नीचे रखती है वो उसे चढ़ गए, अब यो देता देता भागा है, झाड़ टूटता हुआ कुछ वो निराश हो गए बेचारे, गए उसका मित्र रहता था एक सुहा हिरण्य का नाम, एक मुष्कराज था, वो था मुष्कों का राजा, मुंद्रों का राजा था, सतबिल एक बिल में जो कई बिल बनाया हुआ बीच में रहता था, इधर साइड भाग गया इधर भाग गया, ऐसा बिल बनाया हुआ किला बनाया हुआ रहता था, तो उसके ऊपर जाकर के उसने आवाज दी, चित्रदेव ने आवाज दी, तो बता तमाशा क्या हुआ कि एक कौवा बैठा था वहां, कौवे ने देखा कि ये विस्तृत बात करी, ये जाल में पकड़ने आया नहीं और जा ही ले, ये तो समझता था कि शिकार कर लूंगा, ये शिकार करने चीज ही गई, तो कौवा ने कहा क्या जैसा हो सके, तो कौवा है उसका नाम हुआ लघु पतनक, वो लघु पतनक साथ साथ होगा, वो जाकर गया उसे उस राज से कहा दरवाजा मित्र है आओ आओ आओ, वो पृष्ठ पर बैठ देखता है, तो वो आया वो कहे ये क्या हुआ तुम्हारे, कि भाई हम तो फंस गए जाल में, अब तू काट रहे तो रुक जाओगे, हम तो फंस गए, तो वो बोला कि तुम्हारे क्या सोचता हूँ मैं, समझ कैसे काटू, तुम्हारा दांत टूट गया तो फिर तो तुम्हारे तो लेके बंदर ले जाएगा, तो तुम्हारे काट दूंगा, चलिए नहीं ऐसा नहीं होगा, पहले दूसरों काटे थे कटाऊंगा नहीं तो कटाऊंगा मैं, कहते तुम मित्र तेरे को तो सुना दू, कभी मैं नहीं सुनाऊ, सुना पहले पीछे मैं खोलना है तो मुश्किल काट दिए होंगे और सब काट दिया और मुश्किल राजी हुआ कि तू ऐसा अच्छा राजा बनेगा, ये तो स्वार्थ के मारे राजा नहीं बनता, तेरी मृत्यु बहुत बढ़िया अच्छा है। ऐसी बात हुई तो मुश्किल ने ऐसी करी तो चूहा वो देखता कौआ तो वो तो चित्र चला गया। अब कौन देखा कि ये मुश्किल हमारे ही मित्र बन जाए तो अच्छा, कितनी बुद्धि बढ़िया देता है, ये कैसी अच्छी बात करता है। तो वो आया आकर के बोला पर कौन है कि मैं लघुपति में कौआ हूँ, वो पीछे चला गया तर नहीं होगा तू तो मेरे खा जाएगा, नहीं तेरा गुण अच्छा देखा तो मेरे मन में हो गया है कैसे मित्रता करना, तो मित्रता करना चाहता हूँ। फिर कई बातें हुई मतलब ये पंचतंत्र में ऐसी कहानियां है, नीति का बड़ा विचित्र ग्रंथ है, नीति में क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए ऐसा ग्रंथ है। तो वो जो दूसरों का हित करने वाला सब सब जगह अच्छा होता है, राजा भी तुम अच्छा बनेगा, तेरी प्रजा बहुत रहेगी। मुश्किल ने कहा अच्छा किया तेने, तो मुश्किल देखा तुम और बनी। तो इस तरह से दूसरों का हित करने से अपना हित होता है। किस बात कह रहा था, किस बात पर मन एकता रखे और दूसरों का कौन करे, भूल गया भगवान के बराबर हो जाएगा। हाँ भगवान दूसरों का हित करेगा तो भगवान के बराबर हो जाएगा, किसी का अपकार ना करे, किसी को नुकसान ना करे, तो नुकसान न करने मात्र से बड़ा होता है। तो ये उपकार किया तो अब एक दो बजे दो मत हो जाए, आप में मत हो जाए, ऐसा करो ऐसा मत करो ऐसा करो, अरे पीछे कोई कर ले ना वैसे देखो मैंने कहा तुम ये घर ही मत करो, घर मत अभी लड़ने का समय नहीं है। तेने कहा मैंने पहले कह दिया ये चाहो ठीक नहीं है, पर तेने कह दिया ये बात मत करो छाद उड़ो सब एक ही, अगर लड़ते रहते हैं तो सब मार जाते सब भी मार देता हूँ, तो इस बात लड़ाई मत करो। मतभेद हो जाए तो मतभेद में लड़ाई मत करो, मतभेद हो जाए काम करने में सब एक हो जाओ। आपके कहीं कोई संस्था भी हो और मतभेद हो तो मतभेद हो जाए, परंतु भीतर में भेद नहीं, मन का भेद नहीं होना चाहिए, मत सम्मति है। तो ऐसी मैंने देखी है संस्था जिसमें कि मतभेद हो जाए सम्मति तो हम जाएंगे, और वो सदस्य बोले कि सम्मति तो हम जाएंगे हमारी, परंतु ज्यादा की सम्मति के बाद हमारी सम्मति हो गई, पर मैं सम्मति में दूंगा ऐसी सम्मति है, पर आपकी सम्मति पीछे मेरी सम्मति पीछे मैं नहीं करूंगा। तो इस तरह से सम्मति दे जिसमें ऐसे व्यवहार में करना, किसी से भूल हो जाए तो गलती उसको बुलाना नहीं देना। सबसे आगे हो गए बदन करिए बात, सूर्यों तो समान बद बिल्कुल हमारी घात, सबसे आगे हो गए बदन करिए बात, यूं करो यूं करो लागे नहीं करना, सुध जाए तो कोई पूछे ही नहीं, बिगड़ जाए तो सब कह रहे तेने किया तेने किया तेने किया ऐसा, तो क्यों करे, पहली आफत में जाओ ही क्यों, सम्मति दे रहे अच्छी अच्छी से सम्मति दे, माने तो ठीक है नहीं तो नहीं सही। इस तरह का व्यवहार अपने को सीखना है, व्यवहार में परमार्थ भरा हुआ है। गीता में क्या विलक्षणता है, गीता में बहुत सी विलक्षणता है जिसमें ये भी एक विलक्षणता है, व्यवहार में परमार्थ, काम धंधे में परमात्म तत्व की प्राप्ति, व्यापार सुधार की अवस्था, व्यापार से मुक्ति, तत्व चिंतामणि पहले भाग में उल्लेख है, अब तत्व चिंतामणि साथ में इतनी सारी बड़ी छप गई है उसमें है। तो व्यापार सुधार की आवश्यकता और व्यापार से मुक्ति, अब आप लोग पढ़ो तो व्यापार में कोई घाटा नहीं लगेगा, नुकसान नहीं होगा और कल्याण हो जाएगा। ऐसी बातें है लोगों के कहो के मन में जची हुई है कि हम बार बार की उन्नति करें तो व्यवहार बिगड़ जाएगा, रुपया नहीं होगा, रुपया कमावे तो व्यवहार, रुपया कमावे तो परमार्थ बिगड़ जाएगा। गीता में दोनों बातें हैं, व्यवहार भी अच्छा होगा रुपये भी पैदा होगा। हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, उस धर्म में ये बात लिखी है, ये तो सिद्धि सधर्म, जिससे लौकिक उन्नति होती है पारलोक में तो वो धर्म होता है। धर्म ऐसा नहीं है लौकिक उन्नति न हो और पारमार्थिक हो, श्रेय और प्रेम मार्ग दूर है, दोनों सिद्धि होती है धर्म में। तो ऐसा धर्म है तो गीता में ऐसी युक्ति है, अपना काम करते हुए व्यवहार का काम करते हुए परमार्थ सिद्धि हो जाए। ये बहनों माता उसे बनाओ, बालकों को पालन पोषण करो, घर को सफा सुधार ठीक कर रखो, जहाँ आप वहाँ आ जाते अच्छा काम करो, युक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगी। गीता तीसरा अध्याय, इसका जब लिखने लगे, ऐसे गीता तो मैं बहुत वर्षों से पढ़ता भी हूँ, याद भी करता हूँ, व्याख्यान भी देता हूँ वर्षों से, परंतु लिखते समय जितनी समझ में आई उतनी समझ में नहीं आई, और बाद में फिर समझ में आई, जितने लिखे समझ नहीं आई, इतनी अशुद्ध अनोखी बातें। तो तीसरे अध्याय लिखते थे तो देवानुभाव ये ग्यारहवां श्लोक है, देवताओं से तुम देवताओं की उन्नति हो, देवता तुमने उन्नति करे, ऐसे परस्पर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। तो मेरे पर एक असर पड़ा, आप जितने बैठे हो गृहस्थ में रहते हुए न्याय युक्त काम करो, धर्म युक्त काम करो, और दूसरे की उन्नति कैसे हो, दूसरे का भला कैसे हो, दूसरे की सहायता कैसे मिले, ये भाव रखो, और हित करने में अपना घाटा मत खाओ। व्यापार के द्वारा दूसरों का हित कैसे हो, तो व्यापार के द्वारा दूसरों को पैदा भी हो जाए और अपना भी घाटा ना लगे, रोटी अपने भी मिल जाए और दूसरों का भी हित हो, इस तरह का व्यापार करते हुए आप व्यापार करो, व्यापार की सिद्धि होगी और परमार्थ सिद्धि भी हो जाएगी। कोई भी आवे ग्राहक, उस ग्राहक को दूसरी दुकान में उनकी अपेक्षा आपकी दुकान में कुछ ठीक मिलना चाहिए, कपड़ा है चीज जो आप बेचते हो कुछ उसको अधिक होना चाहिए, कुछ कुछ लाभ होना चाहिए। अब कुछ लाभ नहीं दे सकते, बाजार ऐसा ही है, क्या करे, तो राम राम भाई राम राम, दो चार बार राम राम करो, तो राम राम सब हो जाए, कुछ गीता श्लोक भी सुना दे, कुछ सत्संगी बात भी सुना दे, स्टीकर है सुंदर सुंदर छपे हुए, जिन्हें छोटे छोटे में बहुत विदेश की बात बातें लिखी हुई है, स्टीकर लिखे हुए, तो वे छोटे छोटे पूरा पांच सात छिपा दो, कलेजे पर छिपा दो, पीछे छिपा दो, दृष्टि पड़ गई, आदमी पढ़ेगा ही, पढ़ते ही असर पड़ेगा ही, वो लाभ से वंचित नहीं रह सकता। इसलिए घरों में जगह जगह चिपका दिया जाए, हर एक आदमी पढ़ेगा, बहुत लाभ होगा, बसों में लग दो, मोटर में रख दो, जहाँ बैठे वहाँ रख दो, तो कितना फायदा होता है। भगवान का चित्र रख दो, भगवान का चित्र लगा दिया जाए तो सुंदर की सुंदर शोभा हो जाए, बालकों पर असर पड़ेगा, और लड़के कहने पर पुस्तक पढ़ते नहीं तो घर में पांच सात जगह भगवान के चरित्र है, अच्छी बातें है, सच्ची शिक्षा है, ऐसी ऐसी पुस्तक पांच सात जगह रख दो, तो आप ही देखेंगे, कहो कि तुम पढ़ते, मुझे पढ़ेगा नहीं, सुन जाएंगे, हम पढ़े लिखे आदमी है, वो पढ़ी जाए तो देखा फायदा देगा, तो पांच सात जगह क्या लिखा है, यहाँ क्या रखा है, थोड़े उससे फायदा होगा। तो उस तरीके से बालकों के सुधार का तरीका होगा, आपका भी सुधार होगा और दूसरों का सुधार होगा। दुकान पर स्टीकर छोटे छोटे है ना, मुझे मैं रख दू वहां पर, ठेला बनाया संतोष ने, उन पर भी लिखा है सत्संग से लाभ होता है, कई तरह याद नहीं मेरे को, बड़ी सोचो रहे, सत्य बोलो, सावधान रहो, किसी को दुख मत दो, उपकार करो, हित करो, ऐसे सोचने की बातें, तो उन्हें बहुत भरा हुआ है, आदमी में एक बार उच्चारण होगा, विचार होगा, मन होगा, तो इस तरह से दुनिया का सुधार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो। पर हित बस जिन के मन माहे, तिनका जग दुर्लभ सुना है, दूसरों का हित जिसके मन में बस रहा है उसके लिए संसार में कुछ दुर्लभ नहीं। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों के हित के समान धर्म नहीं है। अहित किसी का न सोचना, बुरा किसी का न करना, ये बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है, किसी का बुरा न चाहना। आप किसी का बुरा न चाहोगे और बुरा न करोगे और बुरा नहीं समझोगे तो आप भले हो ही जाओगे, नियम बात है, भलाई करके भले नहीं होंगे, क्यों भलाई करते साथ बुराई भी साथ में रहती है, सत्संग करते कुशल साथ रहता है, त्याग करने भी लोभ साथ में रहता है, दान करने भी अनुचित रूप में ग्रहण करने के मन में रहती है, तो ये अच्छे गुण रहने पर भी तुम गुण साथ में रहते हैं, सर्वथा भले नहीं हो सकते। अगर बुराई छोड़ने पर भले हो ही जाएंगे, बुराई जुड़ेगी नहीं, बुराई नहीं तो बुरी हो जाएगी। युधिष्ठिर महाराज के लिए युद्ध हुआ, और महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजगद्दी बैठे, और युधिष्ठिर का नाम आजाद शत्रु, शत्रु को पहले 1800 मरी, नाम अजात शत्रु। दुर्योधन को सुयोधन कहते थे, दुर्योधन कड़ा शब्द है, इसको सुयोधन कहते थे। और सम्मति मांगते हुए अच्छी सम्मति देते। एक बात सार में कथा आती है, महाभारत में नहीं देखी है, बात सार में है। एक कथा आती है कि दुर्योधन ने विचार किया क्या करें, कैसे मेरी विजय कैसे हो। तो माँ ने कहा, किसी ने कहा कि तू युधिष्ठिर से पूछ, लड़ाई हो रही थी तो दो रहा, तू युधिष्ठिर से पूछ, युधिष्ठिर तो पूछ तो सही, उपाय युधिष्ठिर बताएंगे। अब बिचारे विजय गए तो वो कैसे बताएंगे, पर गया वहां माँ, माँ ने कहा उसके पूछ, माँ को कहा तू आशीर्वाद दे दे, माँ कह नहीं, माँ तो माँ भारत में आती है, कि माँ तू आशीर्वाद दे दे, मुंह भी बेटा सबसे बड़ा बेटा। तो माँ महाराज इसी पतिव्रता माँ के पति बांध ली कि माँ तुम विजय करते बेटा नहीं जय हो, कि मैं कैसे करूँ, जय तो भाई तेरे की होगी। तो नाराज हो गया, माँ पर नाराज हो गया, माँ आशीर्वाद, माँ को नाराज आशीर्वाद नहीं देती, माँ को बेटा कैसे हो आशीर्वाद बेटा। तो वो बहुत बात दृष्टि दूसरे पास, दूसरे पास गया तो पूछा कि माँ, युधिष्ठिर पूछा कि महाराज मेरी माँ ने कहा आया हूँ, मेरी पीछे कैसे हो, मैं मरू नहीं, और उपाय बताओ, मरू नहीं, कि तो उपाय तेरे घर में है, कि आप बताओ कि तुम ऐसे करना कि माँ के सामने जा करके साफ नगन हो जाना साफ। अरे माँ से जन्मा है क्या बात है, नगन में साफ, और माँ को कह देना कि तुम तो माँ मेरे को देख ले, पट्टी खोल देखेगी तो घूम जाना यू गोदर्द में, तो तेरे सब अंगों को देख ले माँ, मरेगा नहीं, ऐसा पत्र हो जाएगा सही तेरा, मरेगा ही नहीं, इतनी पतिव्रता उसका तेज है। बता तो गया बीच में कृष्ण भगवान मुरारी कहाँ गया था, क्या गया था, कि महाराज युधिष्ठिर से गया, तो तू इतना बड़ा हुआ बालक है क्या, माँ के साथ नहीं हो जाएगा, तेरे शर्म नहीं आती, शर्म तो मजा आती है, तो माँ के साथ नहीं हो जाए तो समझता है कि नहीं, अब तू बालक है, बड़े सारा है, माँ के सामने नगर भी जाएगा, कि मन मन में तो मेरे ही आई, तो मत कर के हो, तो क्या करे, फूलों की कसरी करते, कपड़ा नहीं रखना क्या है, फूलों की कसरी करते, तो फूलों की कसरी बना करके अपनी पहन ली, जैसे होता है मेकर हो जैसे ऊंची ऊंची पहन ली हो, और माँ के साथ गया, माँ दूसरे ने कहा है, तो माँ ने पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा जो आया है, हाँ सही आया हूँ, मैंने कपड़ा पहना नहीं, मैं आया हूँ, माँ ने कहा ठीक है, तो माँ मेरे को देख ले, तो माँ ने पट्टी दूर करी, देखा तो घूम गया, घूम गया फिर पट्टी बांध ली, फिर पूछा कि युधिष्ठिर आया, पीछे कोई मिल गया, पीछे कृष्ण भगवान मिल गया। तो बेटा इतना ही खतरा रह गया, वो जान थोड़ी गदारी मारी, जान थोड़ी जंगल टूटी, पड़ा पड़ा हुआ महाभारत में जब युद्ध समाप्त हो गया, अकेला है, जंगल टूटी, छाड़िया हुआ खा रहा, करे यहाँ करे, दूर में मुंह भर गया, चल सकता नहीं, जंगल टूटी, ऐसा दशा हुई है। तो बीच में मिल गया बेटा, उतना गर्म कच्चा रह गया, अभी वैसा देख लगा तो सब पैसा हो जाता मजबूत। तो युधिष्ठिर राम मतलब मेरी पराजय हो जाएगी, परंतु पूछी तो बात सदा तो अच्छी धनी, अच्छी सलाह भी नहीं तो कुछ हार थोड़ी हो गई, तो बात में आ गए तो गलती गई युधिष्ठिर ने भी। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं अपनी वाणी सुन लूंगा तो सच छोड़ दूंगा, देवताओं ने बड़ी निंदा करी कि द्रोणाचार्य आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को क्या कर रहे हो, जो अस्त्र नहीं जानते हैं, बहुत तेज थे, साप ने भी शरीर कहा है कि बाणों से मैं मार दूंगा, नहीं तो साप दे दूंगा मैं, समझे, सही से कुछ दिया जाओ, एक साफ दे दूंगा, परोश मार दूंगा। ऐसे बड़े धर्मात्मा थे, योगी गुण थे, सही गई द्रोणाचार्य महाराज सत्र सब बड़े तेज थे। तो क्या बात है, देवताओं ने कहा कि तुम जो क्षत्रियो को व्यवहार करते हो ये ठीक नहीं करते हो, क्षत्रिय सब अस्त्र जानते नहीं है, अनजान के ऊपर अस्त्र का प्रयोग करना ये अन्याय है। ऐसे भी ब्राह्मण आप लड़ाई आपको करनी नहीं चाहिए, लड़ाई करते हो अनजान के ऊपर ऐसे ऐसा अस्त्र चलाते हो जो अस्त्र विचार में जानते ही नहीं, तो अन्याय करते हो, ये शुद्ध ठीक नहीं है, निंदा करी। तो क्या करूँ मैं, तो दिन को पसंद दे दू करता हूँ। तो इस तरह से युद्ध करते रहे। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं कोई अप्रिय वचन सुन लूंगा तो सब छोड़ दूंगा। तो अप्रिय वचन या भीमसेन ने सुन लिया। तो भीमसेन एक अश्वत्था नाम हाथी था, हाथी को मार गया। क्या अश्वत्थामा का मार करके आ गया, वो अश्वत्थामा को मार कर गए द्रोणाचार्य को जोर से। तो तेरा कर मैं नहीं मानूंगा, दूसरे महाराज कह गए तो मान लूंगा। तो भगवान ने प्रेरणा करी, कह दे काम हो जाएगा ठीक तरह से। ये नहीं मेरे देशों और लोग यही तो खास है, इनको मारना बड़ा मुश्किल है। तो युधिष्ठिर ने कह दिया अश्वत्थामा हाथी हाथी, अश्वत्थामा मारा गया हाथी, हाथी धीरे से कह दिया। वो कुंजरो बंदरो ऐसा नहीं है, बहुत ऐसा कहते हैं महाभारत में ऐसा गया है, अश्वत्थामा मारा गया जोर से, अरे हाथी धीरे कह दिया। वो धीरे कपट किया, जिससे रथ का रथ था ऊंचा चलता था, जमीन पर पड़ गया, फिर ऊंचा था। तो ऐसी महाराज बहुत बातों में आ गए, तो बातों में नहीं आ गए लोभ था। तो भगवान तो परीक्षा करते हैं ना, तू कितना धर्मात्मा है, तो राज्य का लोभ है, ये लोभ न हो तो ठीक होता। अर्जुन ने बड़े धमकाया महाराज, ये क्या किया आपने, कैसे बोल दिया, गुरु को मरवा दिया आपने, ठीक नहीं किया आपने, ठीक नहीं। महाराज तब मैं सोच नहीं करूंगा, क्या करूंगा, आपने गुरु को मरवा दिया, झूठ बोल गए, झूठ क्यों बोले, भगवान ने कह दिया बोल दिया। तो कहने से नहीं फिर मैं राजकाल, जब तक भोगों की इच्छा और संग्रह की इच्छा होती है, लोभ होता है, तब तक धर्मात्मा पूरा बन नहीं सकता। कहीं कहीं सूख जाएगा, क्योंकि लोग काम कर देगा, काम ये सब क्रोधेश पाप कराने वाले। तो आप इसे बचो, समय इतना ही है भाई दो बहनों, शरीर ही थोड़ा दिन रहने वाला है, ज्यादा उम्र बीत गई है, अब कितनी के आधी होगा, किसी आधी से ज्यादा है, किसी आधी से थोड़ी है, किसी पाव बीची है, किसी आधी शेर बीची है, किसी पूरी उम्र बीची है, किसी को थोड़ा महीना रहा है, किसी को परस रहा है, उम्र तो बीती है। जन्मने के बाद इतने दिन तो खत्म हो ही गए निश्चित, और बाकी नहीं वो खत्म हो जाएंगे, तब मरना ही पड़ेगा। तो अब भी अपन चेत लो, अब धर्मात्मा बन जाओ, अब पाप नहीं करेंगे, अब अन्याय नहीं करेंगे, अब झूठ नहीं बोलेंगे, अब धोखा नहीं देंगे, अब विश्वासघात नहीं करेंगे, अब ठीक करेंगे, तो जीवन सुधर जाएगा, निर्मल हो जाएगा जी। अंत तक भगवान तो कहते हैं अंत काल ये चंदना मेरे स्मरण मुक्त का, अंत काल में भी मेरा स्मरण करता हुआ जाता है तो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो भाई अंतकाल तब सूती है, थोड़े थोड़े तब तो भगवान की मनुष्य ही दिया, भगवान ने कह दिया तेने तुझे मनुष्य लिया, फिर मैंने मनुष्य ही दिया, अब अंत तक भी तू कल्याण कर ले तो मौका है कि मेरा दिया तेरा दिया दोनों की इज्जत रह जाए। ये तो क्या तू मैंने मनुष्य जन्म दिया, अरे तेने क्या लिया, अंत समय भी तू याद कर ले, सब काम ठीक हो जाएगा। तो भगवान की छूट है दी हुई, अंत का भी याद कर लो, अंत मत ही सुगति सब भगवान सामान्य कामों ने अंत काल में भगवान की दयालु है। इस बात भगवान कहते सचिनो, अब दिन गए बहुत से, तुम गए बहुत सा कमाया, बहुत सा किया सजनो, अब तुम भजन में रहो, अब भी सच्चे हृदय से भजन में लग जाओ, बड़ा मौका है, और आप भूखा नहीं मरोगे, आपके पास पीढ़ियां तक खावे जितना धन है, बैठे बैठे पीढ़ियां तक खाओ इतनी रोटी है, फिर पाप क्यों करते हो, जरा सोचो, भूखा मरता है समझे, वो तो पाप कर लेते बेचारा, भूखा क्यों न करो थी पापम, वही प्रसन्न में आता है। भूखा आदमी क्या नहीं करता, भूखा मरता क्या नहीं करता, मारवाड़ी क्या होता है, भूखा मरता क्या नहीं करता बेचारा, पर भूखे हुआ नहीं, भूखे रहोगे नहीं, थोड़ा खर्चा कम करो और काम चलाओ साधारण नीति से, ठीक रहेगा। अरे बहन में करेंगे क्या, छोड़ होगा कैसे संबंध करेंगे, तो ज्यादा पाप करने से ज्यादा विचार नहीं है। छोरी की जो चिंता करते हो और बड़ा बड़ा अन्याय करते हो, नसबंदी करते हो, ऑपरेशन करते हो, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय, कोई आप में तो आएगा, हमारे जैसे क्या ऊपर से गिरेंगे, आपके तो जन्मेंगे, आपको जो माँ बनाएंगे कहाँ से आएंगे बताओ, अरे आप माँ बनना बंद कर दोगे तो हम कहाँ से आएंगे, आप बताओ कोई है रास्ता, आप माँ बनना बंद कर दोगे तो कहाँ से आएंगे बताओ, तो कैसे कैसे संत आने वाले हैं, कोई आजा बता, बड़ा अनर्थ करते हो, बहुत बड़ा भारी अन्याय करते हो, बहुत बड़ा, तो ऐसा अन्याय मत करो। लड़की आती है वो भाग लेकर आती है, आपके भाग की भरोसे नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आती है। अरे आप मनुष्य होकर आपका जो भाग ऐसा करते हो तो पाप क्यों करते हो, क्या पाप करने से आप घाटे से बच जाओगे, पाप करने से घाटा और लगेगा, पाप का फल तो दुख होगा, पाप का फल आराम हो जाएगा, बहम हुआ है लड़की उगड़ा दोगे, पत्र कर दोगे तो आप धनी हो जाओगे, दरिद्र नहीं होने वाले दरिद्र हो, पाप लगेगा नहीं, पाप भगवान हिंसा के कितना बड़े नहीं पाप है, विश्वास याद रखो, अब भी चेत करो, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, अब पाप नहीं करेंगे, भूखो नहीं मरोगे, पाप नहीं करता है वो भूखा नहीं मरता है, ये बात एकदम सच्ची है, अन्याय नहीं करता है, पाप नहीं करता है भूखा मर जाते है, अब बात झूठी है, भूखो नहीं मरोगे आप, आपका निर्वाह ठीक तरह से होगा, और कन्या आएगी कन्या का धन आएगा। एक सज्जन मिले थे, वो कहते मैंने व्यापार किया, आना पाई सहित बच्चे के ब्याह में उतना लगा, उसका खर्च वो जीता आगे, आपने भागे भरोसे थोड़ी आई बच्ची, आप किसी भागरे भरोसे आए हो, हमारे साधु के हम साधुओं को बंद खरीदेंगे, किसने कहा था कि हम साधुओं को बंद करते हो, आप प्रबंध क्या करते हो, आपके भरोसे हम साधु में क्या, आप शरण जी का तुम्हें संतों की सेवा करते हैं क्या, दूर सेवा करते हो, सेवा करते हैं भगवान संतों की, दूर कर सेवा करते हो, तो आप पालन कर दो, वो ऐसी बात नहीं है, आप अपने पुण्य करो, अपने शुभ काम करो, दूसरों के चिंता के लिए ऐसा कर दे ठीक नहीं है भाई, अपना तो ठीक है, गई सो गई अब राग हीरे मनवा अज हूँ मानो तो सही रे, गए से दिन गए अब रह बचे वो बचा लो, उतना ही बचा लो, बोली होती है कुएं में सब चले जा रही, थोड़ी सी एक बाकी रहती है, उसको लेकर लोटा भर पानी आ जाता है, उतने नीचे जाओ उतने ही चल गई, हाथ में से इतनी सी गई है, पानी के ऊपर नहीं पानी के ठेठ भी गई वहां जाएगी, इतनी सी छूटी ठेठ चल जाए, ऐसे इतनी सी उम्र बची है वो आपको तैयार कर देगी, सब जीवन सफल हो जाएगा, इतनी चली गई जयराम जी, फिर थोड़ा मन से नमस जाएगा, ये मौका तो मिलने का नहीं है, इस वास्ते भाई बहन कृपा रखो, पापों का त्याग करो, अन्याय मत करो, पाप मत करो, इसे कोई भूखा नहीं मरोगे आप, नारायण नारायण नारायण नारायण।